Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 3 dzień maja, jest 20. Justyna Mączka. Zapraszam na serwis Trójki. Prezydent chce referendum w rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Politycy PiSu są sceptyczni. Ewakuowano turystów i zamknięto kilka szlaków. Płonie las w Tatrach Wysokich na Słowacji. Młodzi ludzie zaczynają jutro maraton maturalny. My pytamy, czy ostatnie godziny lepiej spędzić nad książką, czy odpoczywać. Ale na początek informacja sprzed chwili. W Sejmie trwa spotkanie pierwszej damy Agaty Kornhauser-Dudy z protestującymi opiekunami dorosłych osób niepełnosprawnych. To spotkanie odbywa się bez udziału mediów. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział złożenie do Senatu wniosku o referendum. Polacy mieliby odpowiadać na pytania dotyczące zmian w Konstytucji. Referendum, którego data będzie określona na 10 i 11 listopada. Szanowni Państwo, niech ten rok, rok stulecia odzyskania niepodległości, będzie także dla nas, dzisiejszych Polaków i dla następnego pokolenia, rokiem konstytucyjnego przełomu. Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki, pytany o zaproponowany przez prezydenta termin referendum, mówi tak. Nie chcemy za bardzo łączyć święta narodowego z pewnym sporem politycznym, no, ale zobaczymy, będziemy rozmawiać. Ryszard Terlecki obawia się też skromnej frekwencji, bo jak mówi, w Polsce rzadko udawało się jakieś referendum. Strażacy z kilku miejscowości i żołnierze z pomocą kilku śmigłowców walczą z pożarem lasu w Tatrach Wysokich na Słowacji. Trzeba było ewakuować turystów. Z nieoficjalnych informacji wynika, że może chodzić nawet do 1000 osób. Ogień objął 30 hektarów terenu, a zagrożonych jest kolejnych 20. To ściśle chroniony obszar Tatrzyńskiego Parku Narodowego w rejonie Zielonego Stawu i Kierzmarskiego Żlebu. Słowackie Górskie Pogotowie Ratunkowe poinformowało o zamknięciu kilku wysokogórskich szlaków. Służby apelują, żeby nie zbliżać się w okolice pożaru. Polonez na Placu Zamkowym w Warszawie powoli staje się tradycją. Mieszkańcy i turyści, bawiąc się, uczcili rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Panowie, proszę Panie, ustawiamy się w parę. Tworzymy duże wspólne koło. Melodia, ruchy, no jest takie nasze, polskie. Polonez jest okazywaniem sobie nawzajem szacunku. Polonez sprawia frajdę. Polonez jest polskim tańcem po prostu. Jan Pietrzak, więc z okazji uroczystych, godnych tańczy się poloneza. To trwa od stuleci. Mateusz Kozak, przewodniczący zespołu pieśni i tańca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Nasz zespół pokazał tańce z repertuaru Księstwa Warszawskiego. Był to polonez, polka mazurka, walc. Następnie razem z przechodniami udaliśmy się wspólnym polonezem. Od razu przechodnie załapali szybko kroki. Poloneza 3 maja tańczono na Placu Zamkowym w Warszawie już po raz 6. Tę akcję organizuje Fundacja Jana Pietrzaka, Towarzystwo Patriotyczne. Jutro początek matur. Ponad 400 tysięcy młodych ludzi zacznie od obowiązkowego egzaminu z języka polskiego. Jak spędzić ostatnie godziny przed egzaminem? Marzena Filipowicz-Homko z Politechniki Białostockiej radzi, żeby odpocząć. To już naprawdę nie jest czas, jeżeli nam oczywiście nasze wnętrze na to pozwoli, żeby się wyciszyć i uspokoić, no to polecałabym właśnie ten spokój. Przysiąść jeszcze do książek, coś tam powtórzyć? Myślę, że nie. Ja na pewno będę oglądać jakieś filmy, żeby się odstresować i nie myśleć o tym. Ja tak. Wolę powtórzyć. Jesteś tych, co do ostatniej chwili się uczą? No i w ostatniej chwili. Czyli ta noc przed to nie będzie długi sen raczej? Raczej nie. Nie, to na pewno nie będzie długi sen. Stres? Tak, bardzo tak. Kiedyś profesor na mojej uczelni mówił, przed egzaminem należy wziąć długą kąpiel, długi sen i zasiąść do pracy maturalnej. A matury potrwają do 23 maja. Ruszył anglojęzyczny portal The First News, stworzony przez Polską Agencję Prasową. Są tam informacje na temat polskiej polityki, gospodarki, kultury, nauki, historii czy sportu. Prezes Polskiej Agencji Prasowej Wojciech Surmacz mówi, że portal ma z jednej strony pokazywać świat z polskiej perspektywy, a z drugiej Polskę taką, jaka jest, bez żadnych przekłamań. Portal można znaleźć pod adresem www.thefirstnews.com. Kolejne informacje w Trójce o 21. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Po upalnym dniu nad Polską przechodzą burze. Najsilniejsze z gradem i silnym wiatrem mogą być na Pomorzu, Kujawach, na Warmii i Mazurach. W nocy i nad ranem 4-5 stopni na Wybrzeżu, na Pomorzu i na północy Wielkopolski. W innych regionach od 10 do 13. Jutro może jeszcze grzmieć na południu Podkarpacia i Małopolski. Będą przelotne opady deszczu, ale także dużo słońca. Nieco chłodniej niż dzisiaj, bo około 15 stopni na północy, w centrum 19, a na południowym wschodzie 26. Trójka.

palcami góry. Księżyc ucieka, biegnę przez chmury. Droga daleka, droga do nikąd droga. Nie ma tu diabła i nie ma Boga. Ucieka, biegnę przez chmury, droga daleka, droga donikąd droga, nie ma tu diabła i nie ma Boga. Nagranie Droga z najnowszej płyty Nuna, Algorytm to jest tytuł albumu. Adam Struk gościnnie pojawił się w tym utworze. Jak doszło do takiego połączenia? Mikołaj opowiadał w naszym studiu, więc gdyby ktoś chciał posłuchać rozmowy towarzyszącej premierze płyty Algorytm, to znaleźć ją można na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny. Teraz duet, polski duet, który nazywa się Marsebo. Send me a blue tie. Marsebo albo Marsebo. Duet, który właśnie tym utworem Antimeter pojawił się w przestrzeni naszej, którą sprawdzamy i szukamy w niej muzyki. Teraz jest już kolejny utwór, można go znaleźć w sieci i cały czas ja czekam na więcej. A propos więcej, to robimy wyprawę w przeszłość, ale po to właśnie, aby uświetnić teraźniejszość. Dokładnie do 15 marca tego roku przenosimy się, bo wtedy w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej w pierwszą rocznicę śmierci Wojciecha Młynarskiego odbyło się takie spotkanie, koncert. Zofia Sylwin wymarzyła sobie takie spotkanie. Jan Młynarski wymyślił oprawę muzyczną. Ja dołożyłam swoje 3 grosze. Oczywiście prezentowane były utwory, do których teksty napisał Wojciech Młynarski, to jasne. Ale było też sporo muzyki, która mogłaby się panu Wojciechowi spodobać, bo tak też koncert obmyślił sobie Jan, aby to było takie spotkanie artystyczne i takie zdarzenie, które, jak mówią w naszym studiu, ojcu mogłoby sprawić radość. Podczas tego koncertu, właściwie w jego ostatniej już fazie, na scenie pojawił się wspaniale wyglądający, ale przede wszystkim wspaniale grający jazz band. I zanim zaczęli grać, a niestety nie wszystkie utwory wykonywane w naszym studiu zmieściły się na antenie, teraz posłuchamy wszystkich, więc zanim zaczęli grać, jeszcze słowo wprowadzenia nastąpiło na temat tego, jak połączyć bohatera wieczoru, czyli Wojciecha Młynarskiego, z jazzem. Te związki były silne, ponieważ Wojciech Młynarski jazz kochał i także jazzem się zajmował. Zresztą najlepiej rozwikła to Jan Młynarski. No na pewno. Ja mam wiedzę na ten temat niewielką, taką bardzo, bardzo prywatną. Ojciec napisał mnóstwo tekstów do tematów jazzowych. Od Nat King Cole'a, Duke Ellingtona do Krzysztofa Komedy i Andrzeja Jagodzickiego i Wojtka Karolaka, etc., etc. Słuchał bardzo dużo jazzu, przeróżnego. Moja historia jest taka, że najpierw był ten Hemar, potem granie, różne, przeróżne rzeczy. I zobaczyłem kiedyś zdjęcie w którymś momencie, które już znałem wcześniej. Zobaczyłem je jakoś tak mocniej. Zdjęcie jazzbandu Henryka Golda, siedzącego, dumnie prezentującego instrumenty w sali studia nagraniowego Syrena Rekord na ulicy Wiśniowej z lat 30. I strasznie zamarzyłem, żeby też być kimś takim. Ponieważ jak już się Państwo zorientowaliście, lubię stare piosenki. I jazz band to jest dziecko nasze wspólne z Marcinem, wybitnym maestro. Brawa tutaj poprosimy dla Marcina. Maestro się ukłonił. Więc szybciutko, bo chcielibyśmy, żeby jak najwięcej weszło na antenę. Gramy piosenki, utwory polskie, napisane w Polsce przed wojną, zaaranżowane przez Marcina, gadaliśmy o tym dużo. To jest nasz wspólny zespół. Same konie wyścigowe, najlepsze. Jak Państwo się za chwilę zorientujecie, saksofony, pierwszy saksofon, dyrektor sekcji saksofonów, Tomasz Duda, już przed chwilą wspomniany. Michał Fettler. No i być może znany słuchaczom Trójki, młodziutki, taki bardzo wyrywny, Kuba Więcek. Tym razem na saksofonie C, na którym się już nie gra, grało się kiedyś. Na suzafonie Piotr Wróbel. Na perkusji Jerzy Rogiewicz. To jest właśnie jazz band. Ważnym elementem jeszcze jest pianino, które Marcin wozi ze sobą na wszystkie koncerty. Tak, to jest jego specjalny, ukochany instrument. Nie masz mikrofonu, nie możesz nic powiedzieć. Paderewski woził swoje fortepiany pociągiem, więc i tak czasy się zmieniły. Marcin wozi to Volkswagenem Caddy, więc jeżeli ktoś chciałby na przykład wyłożyć 500 000, żeby mógł kupić samochód, na który naprawdę zasługuje, to jesteśmy tutaj. Chciałem tylko jeszcze powiedzieć, że nie byłoby tego zespołu, nie byłoby wielu, wielu innych zespołów i mojego takiego wielkiego spełnienia naszego wspólnego, gdyby nie środowisko wytwórnia i środowisko, jakie tworzymy w Warszawie pod szyldem Lado ABC. Pozdrawiam wszystkich, polecam płyty, polecam wydarzenia. Pozdrawiam wszystkich kolegów, koleżanki z tego środowiska, bo gdyby nie ono, to tego by nie było. Dziękujemy, że możemy zaprezentować jazz band, który ojciec... Aha, dodam jeszcze, że ostatnią rzecz, że A to żarty były do tej pory. Sprzątając ciuchy ojca w tym pustym już mieszkaniu. To było dziwne to uczucie. Na końcu, na samym końcu szafy, a jazz band już był po próbach, znalazłem ten frak z Hamara. I to jest ten frak. Tak, ja także zapraszamy do odbioru. I przenieśliśmy się w czasie, bo w sumie to radio zrobiło się tak jak radio przedwojenne. I reklamy, i muzyka grana na żywo. Masecki, Młynarski, Jazz Band. Młynarski, Masecki, Jazz Band. Brown. Jak pan się czuje, Mr. Brown? A czy pan wie, gdzie kupić gin, by zaspokoić nim swój spleen? How do you do, Mr. Brown? Jak pan się czuje w naszym town? Czy panu starczy money dla swej żony, Mr. Brown? How do you do, Mr. Brown? Jak pan się czuje, Mr. Brown? A czy pan wie, gdzie kupić gin, by zaspokoić nim swój spleen?

Jajajop, Dubej ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Ajajajop, Dubej ma kora, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajada daktyla i buja w obłokach. Ajajajop, Dubej, gdzie zjawi się tam każda, zanim się ogląda. Proszę Państwa, jak wydaliśmy płytę i ta piosenka hulała w radio i w internecie, to pojawiały się jakieś takie głosy, że to jest jakaś, że to jest piosenka o zabarwieniu lekko rasistowskim. Nie. Nasz zespół opowiada się zdecydowanie przeciwko rasizmowi. Przeciwko. I to nie jest śmieszne. Nasz zespół mówi nie dla rasizmu. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że teraz zagramy piosenkę tytułową naszej płyty i tutaj chciałem bardzo szybko wspomnieć postać kompozytora, twórcy, który jest bardzo mało znany obecnie w Polsce, a polska ziemia go wychowała. Stanisław Samuel Ferszko, urodzony w Łódzku na Kresach, w rodzinie klezmerów, odebrał wykształcenie klasyczne, przeprowadził się do Warszawy, pisał przepiękne, przepiękne piosenki, bardzo nowoczesne jak na tamte czasy. Zagramy właśnie jedną z nich, która powstała w Warszawie. Przeniósł się do Izraela, w Palestynie przeżył wojnę i później jak powstało państwo Izrael, to nazywany był z racji swojego talentu izraelskim Gershwinem. A potem przeniósł się do Nowego Jorku i tam do śmierci komponował i był również dyrektorem Opery Nowojorskiej. Stanisław Samuel Ferszko i wykonamy piosenkę Noc w Wielkim Mieście do słów Andrzeja Własta, który zginął w getcie warszawskim. Świat. Szukam cię pełną tajemnic ciemnych, gdzie zakwitłaś jak kwiat. Sam idę wzdłuż okien i bram, aż znajdę ciebie spowitą mrok i olśni mnie twój jasny wzrok. Noc w wielkim mieście, cicha noc, blask księżyca, który znikł, i ja i ty, i więcej nic. Noc ciepło twych wilgotnych warstw, ciężar ciała u mych warg i dwojga serc stłumiony krzyk. Kto jesteś, nie wiem, lecz znam to uczucie tam w sercu na dnie, gdy ciebie tak blisko mam i tulisz mnie. Spiesz się, zanim stanie dzień i zniknę ci jak błędny cień. Jesteś, nie wiem, lecz znam to uczucie tam w sercu na dnie, gdy ciebie tak blisko mam i tulisz mnie. No, sprowadź mnie w tę ciemną noc, spiesz się, zanim stanie dzień i zniknę ci jak błędny cień. A potem była fala oklasków, a właściwie sztorm oklasków w naszym trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej 15 marca na zakończenie specjalnego wieczoru, którego bohaterem był Wojciech Młynarski. Jazz band Młynarski-Masecki wykonał właśnie te utwory i w komplecie teraz pojawiły się na naszej antenie. Za oknem noc, nie tylko w Wielkim Mieście. Gdyby ktoś gdzieś kiedyś jazz band na żywo miał szansę obejrzeć, polecam bardzo serdecznie. Warto też uczynić z tego wyjścia święto, podkreślić to strojem i udać się w niesłychaną przygodę. Dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie z polską muzyką. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Iwanka Kuneva. Mówimy już do usłyszenia.